Power, not too much, just a little bit. Μήπως ήταν καλύτερα τότε που καίω ήξερα όσες νότες κι όσο πιο μικρός θα γίνω, άλλο τόσο θα τους κρίνω. Γράφω στη μέρα να πατώ με τα σε βράχω. Κι αν ο φράχος Αχ!